Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. I want some ballet, dreadlocks, and a nasty quirking and rocks. And I'm not studying, I won't see talks. If they get up now, I mean, they have blood and bones like the wolves and the fox. That's facts. And had that day, different with them, different topic. Pass me the microphone, Rasta, come here, slap it. If you a bad man, keep your hands in all your pockets. This show just a tunes already blasting like rockets. Anytime me drop this stage, show me you like it. Me no come your pop, no style, no me ya no pop it. I true, I'm an attack, come shy, stop it. Them say the lyrics from me spit out on the week, you did not up it. Listen when me talks up your nines. Everything we come out of your mouth is a lie. Now make me this day at your front of them eyes. Life has start, me truth always arose. January where you in a gas lads in a. With bunch and the bats over ya. So well in ya, you hear long. But they feed them your flesh at dinner. Fire for the boy, don't worry your boat down. All in a mistake, blood and bones. Blood and bones. Every day the man can be a blood and bones. Can me say blood and bones. Blood and bones. Now even Jack can save them to all them don't. Can me say blood and bones. Blood and bones. Don't hit at the ghetto when I'm a boss up. Them guns, them left blood and bones. Too much blood and bones. From you work fierce with many bits. Then them miss your bones. Every day you get up and I hunt a new prey. Hunger man, I want the things you do or say. And a little bit of fire where you want to get. Man, I see life over dead. Try don't forget. Who else than you figure kill off people, children? I must lose if I figure do them things them. Everyone must know what you do. You run your crew when I your kid. Or no color loon. You chat and I pose up like say you are brass. I must stay on the grass. You know come here so free. Throw a stone for no but the glass. But to be honest why you represent a get me cross. January where you in a grass class in a. With bone cannibals long up by your so well in ya. Your locks long but they feed the bit flesh that in a. But you for the boy don't know your boat down all. You know me say blood and bones. Blood and bones. Every day the man can be blood and bones. You miss say blood and bones. Blood and bones. Now even Jack can save them to all them don't. I miss say blood and bones. Blood and bones. Don't get at the ghetto when I'm a boss of them. Cause them left blood and bones. Blood and bones. From you I create with many bits. Then let me see your bones. And have that day different with them different topic. Pass me the microphone, bust up, come just stop it. If you a bad man, keep your hands in your pocket. This short just touchdowns already blessing like rockets. Over your thing, make me spit another line. Keep the peace now, not go weird for another time. Some people are real nuts, some are said them not take life. So what about the fish when they in your peace in your eyes? You know you must have feel, but listen to my voice. Come get your wisdom with bastard. Everything you nice, but just remember me bump a brass, I ticks and delights. Just like Selassie, burn up for a season's skies. Bones, blood and bones. Every day the man can be blood and bones. You miss them blood and bones. Blood and bones. Now even Jack can say them to all them don't. Can miss them blood and bones. Blood and bones. Don't hit at the ghetto when I'm a boss of them guns. Them left blood and bones. Blood and bones. From your white beard with many bits. Then let me see your bones. Jest 3:03 i pachnie Jamajką na antenie Trójki. Przypominam, że do godziny 4:00 nadaje Strefa Dread DJ-a McKenna w takich właśnie klimatach. Kontakt ze mną jest prosty. Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl. Ewentualnie liczę na wasze komentarze gdzieś tam w mediach społecznościowych, tak się mówi. Jest kilka postów, jest strona facebookowa Strefy Dread, jest strona Trójki, wszędzie można coś skrobnąć. I przypominam wszystkim tym, którzy już zasnęli, na przykład, bo jest późno, że można tego posłuchać w podcastach dostępnych na stronie Trójki oraz w aplikacji trójkowej. trójkowej. Ta poważna wibracja przed chwileczką to Islements. Wspomniałem o Jamajce, ale on pochodzi z Saint Martin, czyli z małych Antylii. To troszeczkę inne miejsce, ale również Karaiby. Mieszka od dłuższego czasu we Francji. Wydał swoją trzecią płytę As It Is. I tam właśnie takie dźwięki jak przed chwilą. Wspomagają go najlepsi francuscy muzycy reggae, tacy jak gitarzysta Kubix, czy muzycy Dana Kill, czy Manjul. No i ta płyta wydana przez Baco Records cieszy moje ucho, czym oczywiście z wami się dzielę. A teraz jedyny polski akcent na mojej dzisiejszej playliście. Zespół pojawia się w moich audycjach po raz pierwszy. Nazywają się Non Serviam. Powstali w 1994 roku, ale mieli długą przerwę. Mieszają punka ze ska. Wydali już kilka płyt i teraz ukazała się ich nowa płyta zatytułowana Bajka. I poruszyli mnie kawałkiem, który dobrze znam. Poznałem go w roku 83. To była jedna z szarpiących za serce piosenek legendarnej grupy WC, o której mowa na przykład w filmie fabularnym Wszystko, co kocham. Dla mnie prawdziwa legenda i ten piękny utwór, który teraz powraca do mnie w nowym stylu, w czasach, kiedy negocjowany jest pokój. Mam nadzieję, że do tego pokoju na wschodzie od nas, uczciwego pokoju, wkrótce dojdzie. Posłuchajcie. Interwencje. Żadnych wojen. Nie! Trójka to jest taka antena, która zawsze promowała i promuje muzykę takich artystów jak The Police czy Sting. I ja właśnie komponując się w ten nowy radiowy przekaźnik, postanowiłem przynieść dzisiaj trochę muzyki, która nawiązuje do muzyki policjantów. Na dobry ogień powraca współpraca Stinga z Shaggym, którzy zasłynęli albumem 44/876 w 2018 roku. Ich pierwsza wspólna płyta, która była sensacją. Niektórym się podobała, niektórzy znienawidzili i Stinga, i Shaggiego. Niektórym tego typu współpraca się nie mieściła w głowie. Mnie się to nawet podobało. Nawet miałem okazję zrobić z panami wywiad w Warszawie do mojej audycji i było to bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. I oczywiście The Police, co jest oczywiste dla wszystkich od samego początku swojego istnienia, czerpią bogato z jamajskiej muzyki reggae, rocksteady. Niektórzy nie wiedzą, że młodzi The Police grali jako support przed takimi gwiazdami reggae jak Steel Pulse w Wielkiej Brytanii. Piękne jest to, że Sting oddaje hołd muzyce z Jamajki swoim oryginalnym inspiracjom. Super, że robi to z Shaggym. Teraz ci panowie powrócili, by zaprezentować się razem na Sound Systemie. Zobaczcie koniecznie teledysk na YouTubie, kiedy Sting tańczy pod wielką ścianą głośników na Jamajce. Dziewczyny wywijają pośladkami, coś niesamowitego. I to jest całkiem dobry numer i to jest kawałek stary w nowej wersji. Rhythm stworzony przez legendarnego jamajskiego producenta Henry Jonjo Lowsa, Till a Morning. Kiedyś śpiewali to Don Carlo, Frankie Paul, a teraz Shaggy razem ze Stingiem. Sprawdźcie to. It's gonna think call. We have dropped them on the high tiny wallet. Big sona, bad sona, big sona, bad sona, Sting. When my sound play big tunes, light is in the air. That's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe, cause the music is sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah. Selecta preda big junior for me. Right back till I'm and sound string up na the lawn. Dance catch a fire when the big tune turn on. Some push up them lighter, some sound the ear on. Dollar bill it off a flink, I'm on the pull up off a one. Make you turn up that tune, you just see me. And a pretty girl, them run up on a ball of fish again. Some take up the microphone and pick up every crew and passe. Latch up no sting and come sing out the way. When my sound play big tunes, lighters in the air. Sweet, yeah. Sting and Shaggy, we be killing the speed, yeah. Cause when Saturday night reach, oh, nobody nah step. New clothes, new car, everything prep. People say walk in a designer crib. Forward in a shell bar until no more liquor, no left. Conscious smoke full up the place, the bottom of the damn cigarette. They select, I pull up the tune, I watch it forward in my gate. No, no nice like dancer, it a the greatest. Sweet reggae music and nobody nah stress. When my sound play, lighters in the air, your vibes up in the streets, and that's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet, pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Sting a and Shaggy, we be killing this beat, yeah. Select a bit of big tune, yeah, for me. Right back till the morning, hey. Turn up the music, make me rock and come in. Right back till the morning. Jako że muzyka Police i Stinga była jaka była i miała dużo wspólnego z jamajskimi wibracjami, to oczywiście płyt z wersjami takimi czysto regowymi ich piosenek było już dosyć sporo. Do moich ulubionych z pewnością należy album stworzony w Niemczech, zatytułowany Dub Xan Police in Dub. To była piękna płyta zaśpiewana przez kilku gości, pięknie w stylu dubowym wyprodukowana w najlepszych niemieckich studiach. Natomiast teraz, dosłownie kilka dni temu, legenda jamajskiej produkcji muzycznej Cliff Hunt, 72 lata, stworzył i wydał kompilację piosenek Stinga i The Police, do których zaprosił wiele ikon jamajskiej, nie tylko jamajskiej, ale muzyki reggae, żeby wykonali swoje wersje. I tutaj przekrój jest przepiękny, bo pojawiają się naprawdę duże nazwiska. Pojawia się grupa The Scatellites, nawet osobiście twórcy ska. Pojawia się grupa Third World, pojawia się Kumar, no i Richie Stevens, można wymieniać. Album bardzo ciekawy, pokazujący muzykę Police i Stinga z nieco innej perspektywy i z uwagi na to, że wykonują to tej klasy artyści, równie świetnie brzmi, pulsuje i odkrywa chyba nową miłość do muzyki tego legendarnego trio z brytyjskiego Birmingham, podobnie jak Maccabi. Posłuchajcie dwóch numerów. Najpierw Amerykanie z grupy Groundation ze swoją wersją Spirits in the Material World, a potem Steel Pulse, również z Birmingham. Audycja wyjątkowo związana z tym miastem. So Lonely. Znacie bardzo dobrze te piosenki. There is no political solution, to our trouble evolution. So I have no faith in constitution. There is no bloody revolution. Try to jail us, oh, jail them up. Look how they subjugate the meek. Meek and wait and murmur not. But it will be a rhetoric of failure. From day to day, hand to mouth it never works. If there is something we can't buy, money, money, money rule away. There must be another way, another way. Well, oh yeah, ooh, yeah. Well, someone told me yesterday that when you throw your love away, you act as if you just don't care, and you look as if you're going somewhere. But I just can't convince myself samotni powinni spotykać się na koncertach i nawiązywać nowe znajomości, więc teraz kilka słów o koncertach. Dub Intruda 28 marca, już w najbliższą sobotę, klub Odessa w Warszawie, później Ostrów, piwiarnia u Bosmana, Piła pod tytułem Opole, wyjście awaryjne 4 kwietnia i Kraków, warsztat 5 kwietnia. Zbliżają się również urodziny Karot Komando w Warszawie. W piątek występuje kapela ze wsi Warszawa z basałykami, a w ogóle w Warszawie dużo się bardzo dzieje w piątek, bo w Potoku gra cała góra Barwinków, którzy gościli tutaj Kuba w Strefie Dread 2 tygodnie temu razem ze Skankanem. I jeszcze coś się dzieje i ostatnio Dub grał we Wrocławiu. Można o tych imprezach opowiadać. Przypominam wszystkim organizatorom koncertów, sam systemów, żeby przysyłali mi trochę przed audycją swoje wieści, skondensowane informacje na strefa@polskieradio.pl, a ja czasami pewno wykorzystam to do przekazania tych pozytywnych informacji szerszej publiczności. Teraz przed nami Tivoli, to jest producent, wokalista, zamieszkały we Francji, aktywny od 25 lat, pochodzący z Guadeloupe, który który zaatakował pięknym albumem Reggae Frequency. Muszę powiedzieć, że francuska scena po raz kolejny udowadnia, że jest jedną z wiodących na świecie, jeżeli chodzi o muzyczną dojrzałość, o poziom brzmienia instrumentów. Znajdziecie na tej płycie na pewno kilka utworów, przy których będziecie tupać nóżką. Ja takie znalazłem. Pierwszy z nich nazywa się Dread Reggae Frequency. T-Bone. Tell them Jay is Jay Cisco. Let me go and tell them this. Real naughty dread. C'est comme les limites, limite, j'aime les travel. Comme le tonnerre, la tempête et les éclairs. Respect à tous les lions et toutes les lionesses. Et ça fait pas qu'on est détruit. Et ça fait pas qu'on est détruit. Cisco. Seul le encore plus jeune et plus terrible que John Gotti. Ni chevreuil ni ma bagoule, encore moins tu es dit. Je l'ai tué avec tout l'homme, le mal fait mon fusil. Quand c'est de qu'il s'agit, il est mort, il est venu. Joli comme le rock, débordant d'énergie. Le mystique se propage et opère sa magie. Hermétique au discours de leur idéologie. Je préfère suivre ma philosophie qui débat les anciens esprits. Que mettre Mama Éthiopie, où j'ai royaume de Nubie, Mésopotamie, Abyssinie. Jamais je ne renie ni dans l'oubli ni dans le nid. Revendique mes droits, serait-ce un délit. Respect aux ancêtres, aux cocos et aux aînés qui se sont sacrifiés pour que le terrain soit pavé. Que je puisse avancer fier de mon identité. Qui fait de moi un trait plus c'est mon âge. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués. Tués comme les millions de la tribu de Juda. Tués comme Saka Zulu, comme Sonja Takeita. Tués comme un tremblement de terre. Fukushima, je suis comme une éruption volcanique sur l'île de Mascareño. Je suis comme si la risque qu'a fait de l'appel des diables du Dina. Je suis comme le El Campé qui manifeste à Guada. Je suis comme un empire sur les fleuves de Guyana. Comme la pyramide de Gizeh, ça bouge pas. Comme la pluie qu'il y a dans les temples mayas. Dans la montagne des Nocris comme une église à la Libella. Hommage aux pionniers, c'est grâce à eux qu'on est là. Je suis comme Bobo, les deux rebelles comme Fela. La douce est pour t'élever avec un John Chupa. We never give up. Non, je ne vais pas chez la da et bon umbrella. Ella, ella, ella, ella, c'est là, c'est là. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués, tués, tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués, tués, tués. Il savait pas qu'on était tués. Pas après les millions, non. J'ai fait mes classes dans la jungle de béton. Militant comme David, tu peux m'appeler ton. Comme le juste sûr qu'ils nous prennent pour des cons. Après monsieur, l'esprit est puissant. Amener ces éléments. Respire l'air pur qui me purifie comme de l'encens. Pensant de la graine, jeune fille. Écoute bien, jeune garçon. C'est action, réaction. Quand vient la connexion. Sans j'aime les vibrations. Pas besoin de toi, je ne suis pas seul dans cette âme. Mais ils veulent vendre l'opportunité. On va prendre la voie. Tu es à jouer avec. Mon nouveau est en marche, je ne peux plus reculer. Who's coming to dinner? Je viens qui vient d'une. Rastafari, réalité, c'est pas du ciné. Who's coming dans l'âme déterminée. Passe le message même si le télé est miné. T'es loin d'être terminé. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués, tués, tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués. Il savait pas qu'on était tués, tués, tués. Il savait pas qu'on était tués. Specjalny szacunek należy się wszystkim tym, którzy w środku nocy słuchają Strefy Dread na żywo. Pozdrawiam Piotrka, który napisał do mnie teraz. Pozdrawiam Jurka w dalekim Brighton. Niektórym jest łatwiej, bo mieszkają na przykład w Stanach czy w Australii i mają to o stosunkowo wczesnej godzinie. Inni słuchają w podcastach. Razem jednoczymy się, podróżując po oceanach jamajskich wibracji. I jeszcze raz zaatakuję z płyty T-Bone Reggae Frequency kawałkiem, którego tytuł powinien być mottem tej audycji, a powinien być również mottem wszystkich audycji. Love is the only solution. Jedynym rozwiązaniem jest miłość. I gościem T-Bone jest King Calabash, który któremu zdarzało się przylatywać do Polski. In Calabash and Tiwani, a big collaboration. Ooh, hey, hey, yeah. In this world of confusion, love is the only solution. Me no follow evil, me no follow pagan. I unite them for the next generation. Let's unite and be strong. Come with us sing the same song. Divided we fall and united we stand. No matter if you black, yellow, white or brown. Rastaman keep on rising from the righteous lane. Half we cross the river, half we climb the mountain. Bring back the love, break down the chains. Rebel with the cause, we not do it for the fame. Give thanks to the Most High, hail the holy name. Leave out Babylon, death and the Zion chain. One God, one destiny, one aim. For corners of the world, people feel the same. Them ships them one bong down in the flames. Killing innocent children without no shame. Take with the idiot in the bloody game. Equal rights and justice we are proclaiming. In this world of confusion, love is the only solution. See you later. Me na follow evil, me na follow pagan. I unite them to feed the next generation. Let's unite and be strong. Come with us, sing the same song. Divided we fall and united we stand. No matter if you black, yellow, white or brown. I try my best day after day. I'm strong like a lion. I will never give up my faith. Who shall I fear when Jah is by my side? Seek him first, he's gonna be alright. Wonder man, watch the wonders and signs. Righteousness, we are spreading worldwide. Must be a leader, not a follower. Spiritually fit and talawah. Bless up the chalawa. Jah give the world sun and power. Uplift the nation, bless the ghetto youth one, yeah. Chase the oppressor, bend the ghetto naya, aya. Burn the fire, aya, we now retire, aya. But escape ya mask gun, one more prayer, aya. Rasta the fed of vampire. In this world of confusion, love is the only solution. Me na follow evil, me na follow pagan. I unite them to feed the next generation. Let's unite and be strong. Come with us, sing the same song. Divided we fall and united we stand. No matter if you black, yellow, white or brown. What a world. Of confusion. Życiowe prawdy okraszone basem, bo taka właśnie jest muzyka reggae. Reggae Frequency, strefa dread na antenie trójki jeszcze do godziny czwartej przez niewiele już minut. Teraz przenosimy się do brytyjskiego Bristolu, by posłuchać piosenki, którą ponownie wszyscy dobrze znamy, a przynajmniej ci reprezentanci nieco starszego pokolenia, bo utwór oryginalnie był hitem w 1979 roku i łapał za serca i zmuszał do tańca na dyskotekowych parkietach. Kto pamięta Ring My Bell wokalistki Anity Ward? Bardzo wdzięczna piosenka również do regowych interpretacji. Powraca w nowym stylu, powraca za sprawą duetu producenckiego z Bristolu Dabkasm, czyli Digistepa i Stridy. Ring My Bell zaśpiewała tutaj Lucia, pochodząca z Rumunii wokalistka, która nieraz pojawiała się w piosenkach słynnego Trickiego. A Tricky z tym ma również dużo wspólnego, ponieważ jego wytwórnia False Idols wydaje tą właśnie piosenkę Dabkasmu. Ta współpraca już trochę trwa. Dabkasm współpracował z Trickiem i z Ika Mausem. No i to jest kolejny piękny owoc. Ja przyznam wam szczerze, na dyskotekach w podstawówce zawsze się przy tym bujałem. I ta nowa, współczesna wersja również bardzo mnie ujmuje. We're moving towards the promised land, understand me, officially. I'm glad you're home. Now did you really miss me? I guess you did, by the look in your eye. Now lay back and relax while I put away the dishes. Ring My Bell po wielu latach w zupełnie innym stylu. Lubię takie zaskakujące nowe wersje, że człowiek łapie się za głowę i myśli, wow, ale ktoś to ciekawie wymyślił. Naszym gościem teraz będzie sam Lee Scratch Perry, prawdziwy magik, nauczyciel Boba Marleya, uważany za jednego z największych wizjonerów kiedykolwiek wywodzących się z jamajskiej kultury. Człowiek, który nagrywał z wszystkimi artystami w liczącym się muzycznym świecie. Był nawet z Beastie Boys. Lee Scratch Perry, nie ma go z nami od kilku lat, ale to nie przeszkadza mu wcale wydawać nowych płyt. Ukazała się właśnie chyba jego piąta pośmiertna płyta. Każdy z tych albumów jest premierowy, zawiera zupełnie nowe rzeczy i za każdym razem czymś zaskakuje. Każda z tych płyt jest również inna, bo robiona przez innych producentów, przez innych ludzi, od muzyki doom, jak z audycji prawie Jarka Szubrychta przed strefą Dread, New Age Doom nazywał się ten amerykański zespół, który zrobił płytę z Lee Perrym już po jego śmierci, oczywiście nagraną wcześniej, po różnego rodzaju inne wycieczki. I teraz płyta, za którą stoją trzy osoby. Peter Harris, przyjaciel Lee Perrego, który od 2006 roku odwiedzał go w jego kreatywnym szwajcarskim garażu i razem tworzyli, malowali, nagrywali dźwięki i tak dalej. Peter również odpowiada za animacyjne historie rysunkowe stojące za wieloma takimi materiałami wideo. Fritz Catlin, perkusista legendarnej funkowo-dubowej grupy 23 Skidoo z Wielkiej Brytanii, no i Lee Scratch Perry. Lee tutaj jest bardziej performerem, nie oczekujcie śpiewania. Nagrany został dobre kilka lat temu, jeszcze kilka lat przed śmiercią i później został wkomponowany w eksperymentalny naprawdę kontekst. Kontekst, który jest jego godny, bo Lee Perry największym eksperymentatorem w reggae chyba był, więc nie mamy się czemu dziwić. Posłuchajmy nawiązania do The Congos, posłuchajmy Raw Fisherman i pieśni wielorybów w absolutnie wywrotowym stylu z albumu Mercy, Litości. 4 lata od śmierci i nieśmiertelny wielki eksperymentator. Jak napisał portal The Quietest, to jest dubowy album, ale nie brzmi jak żadna inna płyta dubowa. I tak dokładnie jest. Niewiele tu rytmów regowych, natomiast dużo odważnych poszukiwań dźwiękowych, czasami prowadzących nas nawet w rejony znane z twórczości eksperymentalnej, awangardowej amerykańskiej grupy The Residents, przynajmniej w mojej ocenie. Bardzo podoba mi się ta płyta. Podobają mi się również obrazki jej towarzyszące. Koniecznie zobaczcie animacje, bo naprawdę są godne uwagi i obrazują wyobraźnię Lee Scratch-Perego. This is Hell, to jest piekło. Jeden z pierwszych utworów, który na tą płytę powstał, zarejestrowany przez Harrisa i Perego w 2015 roku, kiedy obaj pracowali nad oryginalnym powodem ich spotkania, filmem Higher Powers, który opowiada o śmierci. This is Hell. Peter Harris, Fritz Catlin i Lee Scratch Perry. Trying not to demand from hell. Manu i Shankara NZ wydali pierwszy singiel z serii eksplorującej skrzyżowanie Puoro Maori, tradycyjnej muzyki maoryskiej z nowoczesną elektroniką. Wykonywany przez Dana Maysa, Punganangana to starożytna karakia, czyli zaklęcie, które wzywa stare wiatry, aby pomogły wykonać zadanie. Zawierając taonga puoro, tradycyjne instrumenty maoryskie i przesycone dubowymi efektami, trzy wersje splatają ze sobą ponury pejzaż dźwiękowy, pełen pierwotnych sił ziemi i nieba. Wybrałem dla Was oczywiście wersję dubową z drugiej strony ziemi. Na koniec strefy dread. Realizacja Irena Dan, wydawca Gosia Jakubowska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, który zaprasza Was za tydzień w środę od 2 do 4, jak zawsze, na eksplorację około jamajskich korzeni. A kontrolę już za chwilę przejmuje Radek Nałęcz. Bawcie się dobrze. क्या माँ की ना की ना की उतर क्या माँ तरा तरा की ए ही अकेना त्याता कुड़ हे चो हे क्या हे हूँगा वन वन हर मई ते तो हमिए हुए ताई Homie, huie, taikia.